hanımım olmaz. Oluklar sular dolmaz. Dahir birazdan gelmez. Al git çavdarına budayına. Dahir birazdan gelmez. Al git çavdarına budayına. Getir hanımım getir, oluklar sular dolur. Al gel çavdarına budayına. Oluklar sular dolur. Al gel çavdarına budayına.